जी बहन ने एक बड़ा अच्छा सवाल किया, इसी सवाल से आगे था उनका सवाल कि अगर बहू है और उस पर वालिदैन कुछ हुक्म दे रहे हैं जो उसको पसंद नहीं आता है, कुछ दोनों की अनबन हो जाती है, जिस अनबन की वजह से बहू ये चाहती है कि मैं अलग हो जाऊं घर से, और बेटे से कहती है अपने शौहर से कि अलग हो जाओ, माँ बाप कहते हैं कि बेटे को अलग नहीं होना, इस मामले में हम क्या करें? देखिए इस मामले में सुन्नत नबी तो ये है, गो बहुत से लोगों को शायद बुरा लगे, गलत लगे, वालदैन को लगे कि तो भाईकार है, अब तक तो ठीक था दर्स, अब गलत गुमराही की तरफ जा रहा है दर्स, लेकिन बात ये हकीकत ये है कि शरीयत ये चाहती है जब एक इंसान का निकाह हो तो उसको अलग कर दे, इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे और ये शरीयत जानती थी कि ये दो रिश्ते ऐसे सास बहू के बहुत मुश्किल है कि एक साथ रह के निभाए जा सके। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% ये रिश्ता जुड़ नहीं सकता है, मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ फ़ीसद तो इसमें इख्तलाफात होते ही है, और कभी कभार ये इख्तलाफात संगीनी तक जाते हैं, जिस मामले में अगर आपको लगता है कि बीवी हक पर है, दुरुस्त है, लेकिन दोनों के मिजाज जम नहीं रहे और अपने बीवी को मैं अलग कर दूँ माँ वालदेन के हक देते हुए, तो ये भी सुन्नत है कि बीवी को अलग कर दे वालदेन के हक देते हुए। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि निकल के उसी की तरफ हो जाए या इधर होकर उसको हकाल दे, दोनों के अपने हक हैं, दोनों के अपने हक को हमको बराबर बराबर देना पड़ेगा। अगर मुझे लगता है मेरे माँ बाप जुल्म करते मेरे बीवी पर, तो मेरा काम है मैं गुजारिश करके उस बीवी को अलग कर लूँ, इनकी खिदमत लेकिन मेरा जिम्मा है, वो मैं करते रहूँगा, अपने बच्चों के जरिए करवाता रहूँगा, वक्तन फवक्तन उस भाव को लाते रहूँगा, लेकिन अलग होने से वो फितने और फसाद की जड़ ख़त्म हो जाती है जो छोटी छोटी बातों पर होता है। तो यहाँ वालदैन इस चीज़ को संजीदगी से ले, इस बात को समझे, और अलग होना कोई बुरी बात नहीं है, यहाँ अलग होना तो अलग हो गए, देखो देखो देखो क्या बच्ची ला करके 2 दिन में बच्चे को अलग कर दी, कोई मसला नहीं, ये कोई गैर शरी अमल नहीं है, ये अलग बात है कि हमारे पास लोगों ने इस चीज़ को बड़ा उभारा। मिसाल के तौर पर कोई अल्लामा आ गए, भाई अल्लामा आपसे मिलने आए, बहुत बड़े माशाल्लाह, आप कितने भाई है? मैं हम भाई अल्लामा हम 5-10 भाई है, 15 भाई, ओह माशाल्लाह, एक साथ रहते, एक घर में रहते, एक चूल्हे में खाते, ओह ऐसे घर कहाँ मिलते आज एक साथ रहने के। सवाल ये क्या शरीयत ने ऐसे घरों की इजाज़त दी, एक साथ एक जगह पकाना, एक जगह खाना, एक जगह भाभियाँ और आपके सब बैठ के खा रहे हंसरे, इसकी इजाज़त दी है क्या? हमने इन घरों को बढ़ावा दिया ऐसे फैमिलीज़ को, जो जॉइंट फैमिली शरीयत इजाज़त देती है, लेकिन जॉइंट का माना नहीं है कि पूरे चिपके हुए एक दूसरे को, बस खाना भी साथ हो रहा, मतलब भाभी का कोई देवर से पर्दा नहीं, इसका उससे नहीं, पूरा बस एकदम मामला खुल्ला खुल्ला चल रहा, नहीं, जॉइंट फैमिली से मुराद ये कि एक घर में अलग चूल्हे और अलग पर्दे के साथ आप रहिए, गो खाना मर्द एक साथ लाकर खाए, औरतें एक साथ खाए, लेकिन जॉइंट फैमिली का ये माना नहीं होना ये चाहिए कि एक का निकाह हुआ, चूंकि ये लड़की जो मेरे घर में आ रही है, ससुर है समझ लीजिए मैं, और मैंने अपने बच्चे का निकाह किया, तो ये लड़की जो आ रही है मेरे दूसरों बेटों के लिए महरम नहीं है, तो ये मसला कैसा होगा? तो इसको अलग पकाने का जगह देना होगी और ये पर्दे के नज्म के साथ घर में रहेंगी, तो ये हुआ दूसरा चूल्हा, एक चूल्हा माँ चलाएंगी, एक चूल्हा ये, हाँ खाना एक साथ लाकर आप पूरे मर्द एक साथ खाइए, फिर औरतें एक साथ खाइए, वो एक अलग मसला है, दूसरे बेटे का निकाह उसका अलग, इसलिए कि सबका इनकम ग्रुप भी अलग होता है, मेरा इनकम ग्रुप इतना है, मेरी तनख्वाह इतनी है, मेरी कमाई इतनी है कि मैं चाहता हूँ कि आज चिकन खाऊं, मेरे लेकिन 5 भाइयों की तनख्वाह उतनी नहीं है, अब क्या शुरू होता क्लैश कि खाना है थोड़ा सा खाओ, चिकन अंदर खाएंगे अपने घर में कमरे में, उसमें होता ये कि बच्चे क्या करते हैं, फिर बच्चे बोलते हैं कि हम क्यों उनसे डरना, चचा से डर के गोए खाएंगे हम, चच्ची की वजह से हम गो को पीछे रहेंगे, चचेरे भाई, दुश्मनियाँ शुरू होती है, बुग्ज़ और नफरत होती है, तो रहते तो साथ है लेकिन जब भी अपने ससुराल जाती है ये औरतें तो उनको गालियाँ देती है कि हमारे फला फला ये जाते हैं, तो नज़दीक रह के भी दिल दूर होते हैं, उससे अच्छा है दूर दूर रह के दिल नज़दीक रखो, मोहब्बत और प्यार तो रहेगा। तो शरई तरीका ये कि निकाह हुआ चूल्हा अलग कर दीजिए, घर रहने दीजिए, वही को मैं ये नहीं कह रहा हूँ अलग अलग घर कर लीजिए, चूल्हा अलग कर दीजिए, जिसमें उस बहू को पूरी सिक्योरिटी रहेंगी कि वो दामा उसके दूसरे देवर और जेठ उसको ना देखे, 2 खाने बनेंगे, दोनों आएंगे एक जगह खाएंगे आप बैठ कर, गो उनका प्राइवेट खाना भी अलग होगा जो वो खा सकते, कॉमन में फूड रहेगा एक, तीसरे दूसरे की शादी हुई 3 चूल्हे हो जाएंगे, अब चौथे तीसरे की चौथे की शादी हुई 4 चूल्हे हो जाएंगे, अब माँ कह रही मुझे रिटायरमेंट लेना, बहू आ गई क्या फ़ायदा, तो माँ का चूल्हा पहले में बंद कर दीजिए, एक बहू बना के दोनों घर में देंगी, 2 बहू बना के फिर 4 घर में देंगे, 3 बहू बना के 5 फैमिली मिलकर खाएंगे, और 4 बना के फिर 5ों का निकाह हो गया, एक घर में रहिए, चूल्हे अलग हो, घर अलग हो, पर्दे का नज्म हो, लाकर एक साथ मर्द खाइए, लाकर एक साथ औरतें खाइए, माशाल्लाह ये दस्तरखान का क्या मज़ा रहेगा, जहाँ 5 अलग अलग टेस्ट के खाने होंगे 5 लोग, जहाँ लोग रहने के एतबार से तो दूर होंगे, चूल्हे तो अलग होंगे लेकिन दिल मिले हुए होंगे, यहाँ चूल्हे तो मिले हुए रहते लेकिन दिल सबके अलग रहते, वो कैकू उबाल की गई होंगी, ये कैकू खा रही होंगी, वो फलां क्यों कर रहा होगा, यहाँ क्यों हो रहा, हमको तो गैस लाना पड़ता, उन्होंने तो ख़त्म करके जाते, हम भरते, उन्होंने दिल दूर होते हैं। शरीयत ये कहती है कि बिल्कुल सिंपल सादा उसूल है, तो उसी तरह अगर आपको लगता है शरीय एतबार से बहू में और सास में नहीं जम रही है, तो शरीयत ये कहती है उसको अलग कर दो। अलग से मतलब हर बार घर से दूर जाना नहीं है। आप वाली से कहिए वाली साहब वो एक कमरे में कुछ चूल्हा अलग करने की इजाज़त दे दीजिए, मैं चूल्हा अलग कर लेता हूँ, सिर्फ चूल्हा अलग कर लीजिए। अब दो खाने बन के आएंगे, साथ खाइए आप वहाँ जाकर। इससे क्या होंगे, नफ़रतें ख़त्म होंगी, उल्फतें बढ़ेंगी और अच्छा होंगे। लेकिन उसके बावजूद भी अगर यूं ही कोई औरत कहे कि नहीं मुझे अलग होना है, जैसा कुछ जगह सिस्टम है शादी होते बस अलग हो जाओ, ये इसकी इजाज़त तो बहरहाल मैं नहीं दूंगा कि खाम खाब अलग क्यों होते हैं। जहाँ आप रह सकते हैं घर में बिल्कुल रहिए, बस इतना है कि पर्दे का नज़्म खाने का नज़्म अलग कर ले, इंशाल्लाह मामला चलेगा। लेकिन उसके बाद भी कभी हो रहा है कि दो चूल्हे होकर भी झगड़े चालू है, जबकि बीवी आपकी दीनदार है, नमाज रोज़ा फ़राइज पूरा करे, लेकिन होती है और ख़वातीन का जहन नहीं मैच होता है। इस मामले में आप थोड़ा दूर कर ले फिर उसे, लेकिन वालदैन के हक़ आप पे रहेंगे, उनकी खिदमत आप पे रहेंगी, उनकी इताअत आप पे रहेंगी। जी